is half acht. Nou, ze gaan nog tot 9 uur door. Dus lieve luisteraar, als je nou op de bank zit en je hebt zin in een verzetje, nou, kom even lekker naar de Dam, joh. Gezellig hier. En nou, voor de rest, ja, ik...